İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Desteği için de dinleyicimiz Hande Paker'e teşekkür ederiz. Ve programımıza tam kadro olarak başlıyoruz. Başlıyoruz. Çok da heyecan verici gelişmeler oluyor. Biraz önce konuştuk zaten şeyi de. Ahmet İnsel'in programında hem Niyazi Kızılyüreğin ilk defa bir Rum kesiminden partisinden destek alan bir adayın, daha doğrusu onların adayı olan bir kişinin, Niyazi Kızılyüreğin seçilmesi Avrupa Parlamentosu'na ve Avrupa'yı bir yeşil dalgasının bayağı yükselerek sardı, varması çok ilginç. Çünkü şey de var, yani bütün Avrupa'yı kasıp kavurdu bu, bütün bu programlarımıza, özellikle de işte iklim için programında da bol bol bahsettik bu gençliğin öncülük ettiği grev dalgası. Aynı zamanda yürüyüşler, protesto yürüyüşleri bütün Avrupa, 6-7 kıtada, hatta Grönland'da da oldu. Son olarak Çin'de de bir kişi varmış. Evet. Gördün mü? Çok ilginç aslında. Bir genç kız. Yani İsmini hemen bulayım size. Çok büyük bir kahraman ve cesur yani. Tek kişi bütün bariyerlerin, barikatların filan önünde tek kişi olarak yapıyor. Çok önemli. Tiananmen'i hatırlatır, evet, şekilde iklim için yapmış bir öğrenci kız. Onun da yıl dönümüydü galiba dün. Öyle mi? Evet. Farklı. Tiananmen'in. Yani bütün bu sivil itaatsizlik eylemleri şeyinde, sivil yani yok oluş isyanı hareketinin de beraber birdenbire yeşil dalga Avrupa Parlamentosu'nu kaplayıverdi. Yani son derece büyük bir başarı kazandılar. Ve Avrupa'nın yeşilleri son anda aldığımız bir habere göre, şu anda gördüğümüze göre, Guardian'dan John Henley yazıyor. Avrupa yeşilleri pazar günkü seçimlerin, pazar günü sonuçlanan Avrupa seçimlerinin büyük galipleri. Yeni bu parçalanmış parlamentodaki yeni güçlerinin kilit parti olacağı da söyleniyordu. Acil iklim eylemi için seferber edeceklerini söylemişler. Çok önemli bir gelişme. Huawei U. Çin'deki eylem, evet, yapan eylem kişi mi? Bir Çin sözü aklıma geliyor. Yani Çin atasözü diye biliyorum ama bu konuda yanılıyor da olabilirim. Şöyle söylüyor. Bir mıh, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir süvariyi, bir süvari, bir orduyu, bir ordu, bir milleti kurtarır diyor. Bunun militarizm kısmını bir tarafa bırakırsak aslında küçücük bir çabanın, bir kişinin bile sonuçlar üzerinde ne kadar etkili olabileceğini gösteren güzel bir söz. Çok doğru. Tam Greta da tek başına, aynen, başlamıştı. Başladı. Ve eylem işi, aktivizm çalışıyor. Buyurun dünya grevine dediler zaten. Genel greve 20 Eylül'de ama şeye dönersem çok doğru bu şey. Yani büyük bir dalga sardı Avrupa'yı. Bu seçimlerden sonra bu çocukların baştaki eylemleriyle beraber ve iklim adaleti, acil iklim eylemi, sosyal adalet ve özgürlükler için büyük bir hareket başlatıyoruz. Bu bizim hem başarımız demiş Bas Eickhout diye yeni Hollanda'dan seçilen bir Avrupa parlamenteri ve Yeşillerin komisyon başkanlığı içinde, Avrupa'daki komisyon başkanlığı içinde başkan adayıymış kendisi. Şey diyor, bu büyük bir sorumluluk da yüklüyor bize ve tam da şeyi söylüyor, bizim seçmenlerimiz, özellikle de genç nesil, çoğu zaten artık onların ilk tercihi bizdik diyor, genç neslin derinlemesine kaygılıyız. İklim krizinden dolayı Artık iklim değişikliği lafı da kullanılmıyor onun da. Evet. İklim krizi biz yıllardır söylemekteyiz ama iklim krizi şimdi gazetecilerin diline de geçiyor. Evet. Ve onlar da hepsi hem Avrupa yanlısı hem iklim krizi konusunda muazzam endişe duyuyorlar. Ve Avrupa Birliği'nin yeterli yani harekete geçmediği kanaatindeler. Bütün Avrupa'nın gidişatını değiştirmemiz görevini bize verdiklerini hissediyorum diye gayet radikal, hoş bir konuşma yapmış. Yani Yeşiller birkaç ülkede, bunu da söyledik, Almanya'da ikinci bitirdiler ve ikiye katladılar milletvekili sayılarını, vekil sayılarını. Finlandiya'da da ikinci, Lüksemburg ve Fransa'da da üçüncü partiye yükseldiler ve oylar da son parlamentoya göre 51'den 70'e çıkmış. Yani %50'lik bir artış oluyor neredeyse. %50 değilse de %40'ın üzerinde ve Yeşiller grubu bayağı 751 sandalyelik mecliste İtalya'nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin faşist, aşırı sağ diyorlar ama düpedüz faşist, onun kazandığı bir gücü var ama çok daha kuvvetli bir muhalefet yapabilecek durumdalar Yeşiller. Böyle bir durum var ve bayağı şey istiyorlar. Yani Yeşiller başka partilerde işbirliği yaparız demişler. Mesela Manfred Weber Avrupa Halk Partisi'nin komisyon başkanlığına en büyük adayı Manfred Weber pazartesi günü demiş ki Avrupa Komisyonu'nun adayı pazartesi günü Yeşiller muhtemelen ortağımızdır demiş. Oturup iyi bir önümüzdeki 5 yıl için plan yapmalıyız demiş ama Yeşillerin de bir bedeli olacak diyor haberde. Biz de çok daha ciddi iklim eylemi isteyeceğiz. Gerçek bir tavır değişikliği. Karbondioksitin vergisi olmalı. Uçuşlar engellenmeli, sınırlandırılmalı. Hava limanları vesaire ve tarımın da yeşillenmesi gibi çok geniş çaplı şeyleri var. Bir de tabii genel dünya grevine de gideceğinden bahsediyoruz. Bayağı ilginç gelişmeler olacak. Heyecan verici şey. Tabii şeye dönelim iki dakikalığına. İki tane çok önemli metin. Çok kıymetli, evet. Çıktı. Birisi Guardian'da 23 Mayıs 2019'da Greta Thunberg ve Thunberg. Diyor. Bunu ama telaffuz edebilmek için Thunberg, çocuklara... Evet, Thunberg diyebiliriz. Thunberg. Ben evet. İsveççesini söylemeye çalışayım. Thunberg. Ondan sonra ve 46 genç iklim aktivistinin küresel ısıtma diyorlar. Kendi başımıza savuşturamayız. Hep birlikte 20 Eylül'de kitlelerin direnişini başlatabiliriz diye bir başlıkları vardı. Ve yani örgütlenme ve seferberlik yolunda sayısını hatırlamadığımız kadar saat harcadık, haftalarımızı, aylarımızı harcadık. Oysa bunun yerine arkadaşlarımız da orada burada takılır, derste çalışabilirdik, bunu yapabilirdik. Halbuki ama bir tercih hakkımız da yoktu diyor. Yıllar yılı boş boş konuşup durdu herkes. İklim değişikliği konusunda sayısız müzakere yürüttü, içi boş anlaşmalar, bol bol kar etsinler diye ayağımızın altındaki toprakları kazıp geleceğimizi yakıp dumanını savurmaları için fosil yakıt şirketlerine bir yığın avanta sağladılar diyor. Siyasiler de iklim değişikliği olayını 10 yıllardır biliyorlardı. Bizim geleceğimiz konusunda taşımaları gereken sorumluluklarını, varlığımızın ta kendisini tehlikeye sokma pahasına hızlı karlar peşinde koşan vurgunculara bayıla bayıla devretmekte sakınca görmediler diyor. Bu Açık Radyo'nun internet sitesinde en başta yer alan bir metin. Ve şunu öğrendik. Geleceğimiz için bizzat harekete geçmezsek ilk hareket başka kimseden gelmeyecek. Beklediğimiz insanlar biziz diyorlar. Yani rahatsızlık verdiğimiz için üzgünüz ama bu tek bir kuşağın altından kalkacağı iş değil. Bütün insanlığın işi ve işte size davetiyemiz diyorlar. Biraz özetleme pahasına söylüyorum. 20 Eylül Cuma gününden başlayarak dünya çapında bir iklim grevine girişerek bir günlük bir grevden bahsediyor. Bir haftalıkta bir iklim eylemini ateşliyoruz. Yetişkinlerin de bizimle birlikte bir basamak yukarı çıkmasını bekliyoruz. Dünyanın her yerinden, farklı yerlerinde yetişkinlerin bir araya gelmeleri ve iklimimiz için kendi konfor bölgelerinden, comfort zone deniyor ya, zone de confort, oradan çıkıp yukarı doğru bir adım atmaları için birçok farklı plan yürürlüğe konmakta. Hadi o zaman bir araya gelelim, komşularla, iş arkadaşlarıyla, dostlarla, aile bireyleriyle birleşelim. Seslerinizi duyulur hale getirip sokaklara dökülelim ve bunu tarihimizde bir dönüm noktasına dönüştürelim. Yani tarihi bir dönüm noktası olsun diyorlar. Yani şeyle olmaz diyorlar. Ya evet, çocuklar büyük iş başarıyorlar. Ah, genç olsaydım ben de katılırdım hemen onlara. Bu mesele değil diyor. Bu bir işe yaramaz. Oysa herkes işe yarayabilir ve yaramalıdır da diyor. Ve çok önemli bir hatırlatma da yapmış. 1789'a Fransız devriminde anneler çocuklarıyla birlikte sokağa dökülmüştü. Bugün biz çocuklar kendimiz için savaşıyoruz ama gezegen yanıp tutuşurken ebeveynlerimiz arasında okuldaki notlarımızın iyi olup olmadığını, yeni hangi diyeti uygulayacaklarını ya da Game of Thrones finalinde neler olup bittiğini tartışmakla meşgul olanların sayısı çok güzel bir eleştiri. Evet. O kadar evet, çok gidiyor. Ve her şeyi değiştirmek için herkese ihtiyacımız var. Kitlelerin direnişini başlatma zamanı hepimiz için geldi. Toplu eylem etkili oluyor. Herkese gösterdik. Değişimin gerçekleşmesini sağlama almak içinse, garantiye almak için de baskıyı artırmaya ihtiyacımız var. Ve bu tırmanışı birlikte gerçekleştirmeliyiz. İşte böyle. Bu bizim için bir şans. Önümüzdeki Eylül'de gireceğimiz iklim grevinde bize katılın diyorlar. Dünyada daha önce de böyle eylem talebiyle ayağa kalktılar. Biz de yeterince kalabalık bir şekilde girişirsek bir şansımız olacaktır. Bunu umursuyorsak, umursuyoruz demekten daha fazlasını yapmalıyız. Harekete geçmeliyiz. Sokağa dökülmek zorunda olduğumuz son gün bu olmayacak tabii. Ama bu yeni bir başlangıç olacak. Size güveniyoruz diyorlar. Greta Thunberg var ama çok bu eylemlerden tanıdığımız bir sürü isim var. Almanya'dan Luisa Neubauer var mesela. Bir Türk ismi var, Eslem Demirel. Kira Gantua var. Belçikalı sanıyorum. İsra Hirsi var. Çinliler var. Zhang Tingwei, Angela Valenzuela var. Ve Amerika'dan bildiğimiz kaçıncı haftasında, 40 mıdır? O kadar değil ama 20 küsur. New York'ta Alexandria Villaseñor var. İsviçre'den Jonas Campus var. Var yani. Var kızı var. Bir de yaşlılardan yanıt var yine, evet, bir metinle. Onlar da şöyle söylüyorlar. 20 Eylül'de dünyanın dört bir yanında okul grevleri, yürürlükte olan gençlerin talebi üzerine bizler de iş yerimizden ve evlerimizden çıkıyor. Hepimizin önündeki en büyük varoluş tehdidi olan iklim krizine karşı harekete geçilmesini talep etmek üzere bir günümüzü sokaklarda geçiriyoruz. Sizin anlayacağınız bir günlük bir iklim grevi bu. Sonucu da olmayacak, sonuncusu da olmayacak. Bunu tarihte bir dönüm noktası haline getireceğimiz umudundayız. Tarihte bir dönüm noktası. Çok evet, önemli tabii yani. Diğerlerinde bize katılacağını umuyoruz diye devam ediyor Metin. İnsanların iş yerlerini, çitlik çubuklarını, fabrikalarını bırakacağını, adayların seçim kampanya güzergahlarını bir günlüğüne terk edeceklerini, futbol yıldızlarının yeşil sahaları bir günlüğüne bırakacaklarını, sinema oyuncularının makyajlarını sileceklerini, öğretmenlerin tebeşirlerini bir kenara koyacaklarını, aşçıların lokantalarını kapatıp protestoculara yemek getireceklerini, emeklilerin de alışılmış gündelik programlarını bozup liderlerimizin işitmek zorunda oldukları tek mesajı, yani günden güne işler böyle gelmiş böyle gider yaklaşımının gezegenimiz üzerinde sağlıklı ve güvenli bir gelecek şansını yerle bir ettiği mesajını göndermek üzere bir araya geleceklerini umuyoruz. Şunun gayet iyi farkındayız ki ister bu grev olsun, isterse bir haftalık uluslararası iklim eylemi olsun, tek başına olayların yönünü değiştirmeyecektir. İyi haber şu ki ihtiyaç duyduğumuz teknolojilere sahibiz artık. Bir not eklemişler. Bir güneş panelinin fiyatını son 10 yıl içinde %90 düşmüş durumda. Ayrıca onları çalıştıracak politikaları da biliyoruz. Gezegenin dört bir yanında her yerde yeşil yeni düzenin bir versiyonu ortaya konmakta, fosil yakıtların yerini hızla güneş ve rüzgar gücünün almasını ve bununla at başı gidecek şekilde kaliteli işlerde istihdam sağlanmasını, güçlü yerel ekonomilerin sağlam ve istikrarlı hale getirilmesini öngören yasalar teklif edilmekte. Fosil yakıt endüstrisinin derine gömülü yerleşik muhalefetine karşı bu tedbirleri yasalaştırmak için var güçleriyle didinen ve çoğu gep genç olan insanları saygıyla selamlıyoruz diyorlar. Evet, yani Eylül ayındaki küresel eylem günü de bu insanlara destek vermek üzere tasarlandı. Çok uğraştık diyorlar. Her türlü çevre, kamu sağlığı, sosyal adalet ve kalkınma gruplarının buna katılacaklarını umuyoruz. Tabii yani asıl büyük umut bu kriz üzerinde çalışan insanlara çevremizin vahim durumu hakkında gittikçe artan bir kaygı duyan ama şu ana kadar çoğunlukla hiçbir şeye karışmadan öylece kenarda köşede oturmuş milyonlarca insanın desteğine sahip olduklarını göstermek. Ana amaç bu. Yani böylece yüksek sayıda insanı sokağa çekebilmek için birkaç ayrı girişimde bulunmak gerekebilir ama doğrusu çok da fazla zamanımız kalmadı diyorlar. Etkili iklim eylemleri yapabileceğimiz fırsat pencereleri hızla kapanıyor. Yani böcek, börtü böcekten de bahsettik yani. Evet, çok zamanımızın kalmadığının altını çiziyorlar ve destek veriyorlar. Çok önemli isimler var. Chomsky'den evet, Margaret Atwood gibi, evet, yazarlar. Evet, felsefecilere, gazete saymakla bitmeyecek. O yüzden evet, tek tek söylemek yerine. Ama iklim bilimcilerin en büyüklerinden biri sayılan, belki de en büyük şu sırada Michael Mann de var aralarında. Bill Stephen var, profesör NASA'dan. Milyarderler var. Tom Steyer var, evet. Bir milyarder ama tamamen yeşil bir şey yapıyor. Muhammed Naşid gibi eski Maldivlerin eski başkanı, darbeyle devrilen, şu anda Britanya'da yaşamakta olan. Carlo Petrini var. Petrini var. Slow Food hareketinin başlatan kişi. Yerli reisleri var. Tom Goldtooth gibi. Bir de sendikacılar var. Çok ciddi bir şey. Cristiana Figueres de var, işin ilginç tarafı. Birleşmiş Milletler'in iklim sözcüsüydü. O da bu tarafa iyice ağırlığını koymuş. Yakından tanıdığımız 350 orgun başında olan, tabii zaten imzalayanların en önemlileri Bill McKibben ve Naomi Klein, evet, yapmışlar. En büyük aktivistler. İkisi de 350 orada da çalışıyor ve kurucularından biri Bill McKibben, yakın dostumuz. Yani küçük bir liste gibi görünebilir ama son derece ağırlıklı insanlar var. Yani ünlü filozofları var. Fransa'nın yetiştirdiği büyük filozoflar da yer alıyor aralarında. Bruno Latour gibi mesela, son zamanlarda çok yükselten sesini, ya da işte Mark Ruffalo gibi uzun süredir eylemcilik yapan önemli Hollywood yıldızları da var. İşte Vandana Shiva gibi bütün ömrünü tohum meselesine adamış gençlerin ve çocukların hayatını, gıda güvenliğini birinci sıraya almış olan, yeni de kitabı çıktı Yeni insan Yayınlarından, Vandana Shiva da var. Ve senin dediğin gibi Noam Chomsky, yeryüzünün en önemli düşünürlerinden, iklim bilimci. Çok büyüyecek bir liste bu da yine. Dil bilimci, pardon. Ha. Tabii ama yani şey diye de söylüyorlar, yani dünyayı genel greve çağırırlarken de diyorlar ki, yani öyle bir nokta ki hayatlarımızın olağan akışını bozmamız burada kilit nokta gibi gözüküyor. Yani bizim işimizi bitiren de bu olağan hayat. Yani gözlerimizin önünde muazzam bir kriz cereyan ederken onun tam ortalık yerinde her sabah kalkıp bir gün önce ne yapıyorsak hemen hepsini tekrar yapmak. Bu şeyi kıramadığımız için rutini böyle oluyor ama seçimlerimizin bundan on binlerce yıl sonrasını, yani denizler kaç metre yükselecek, çöller ne kadar genişleyip yayılacak, ormanlar ne kadar hızlı yanacak, böyle bir zaman diliminde yaşamaktayız. İşimizin bir bölümünü işte o geleceği korumaya ayırmalıyız. Yani itfaiyeciler ve acil durum doktorları tabii bırakmaz ama geri kalan herkes bir günlük rutinine ara versin en azından deniyorlar. Çok önemli bir şey. Bunu takip edeceğiz. Yani grev gözcüsü olma görevi bize düşüyor. Düşecek, doğrusu. Evet. Türkiye'de neler olacak biraz o konularda da konuşalım mı Ömer abi? Buna Can özellikle çok hakim galiba, Türkiye'deki bu gençlik ve çocuk hareketinin nasıl geliştiği ve gittiği. İki kolu aslında şu anda ne olacakları da hem çocuklar arasında hem de büyükler arasında tartışılıyor Türkiye'de ve dünyada. Bir küresel iklim grevine gidiliyor Eylül ayında, orası kesin. Tarihler üzerinde mutabık olunduğu zaman çoluk çocuk herkesin bir şekilde sokaklara çıkması gibi bir durum söz konusu olacak. Bu tartışma da şu anda devam etmekte. Çocuklar epey bir zamandır bizde de sokaklardalar. Buna destek veriyorlar ama büyükleri pek görmedik. Onları asıl nasıl aktive edeceğiz? Buradaki büyüklerin verdiği yanıtlara benzer yanıtlar bizim yaşlılardan nasıl gelecek? O çok önemli. Evet, şimdi tabii bu yeşil dalga oldukça umut verici bu aşıdan. Yani Avrupa Parlamentosu, Avrupa bayağı çalkandı bu Avrupa. Hiç beklenmiyordu. Hatta tek umut verici şey de diyebiliriz Ömer abi. Çünkü şeye de dikkat ettiniz mi? Bütün metinler artık iklim krizini insandan bağımsız olarak ortaya koymuyor. Hep insan hayatıyla, yaşamıyla, refahıyla, insanın geleceğiyle, sağlığından tutun varlığına dair her şeyiyle içine almış durumda ve bayağı kapsayıcı bir hale geldi ve evet, yeşiller yani düpedüz radikal iklim eylemleri. Yani bu Avrupa'daki kazanan yeşillerin de partilerin de bu grev meselesini destekleyeceğinden kuvvetli umudum var. Onu da söyleyeyim. Şimdi kesinlikle. Daha yeni seçildiler ama 20 Eylül'deki greve büyük bir destek verecekleri umudundayım ve düşüncesindeyim doğrusunu istersen. Yani hızla yükselmekte olan bir şey. Biz de bu işin grev gözcülüğünü yapmaya hızla devam edeceğiz, aynı hızla. Çünkü gezegenimizi korumak, kurtarmak ve geleceğimizi kurtarmak ancak böylesine radikal eylemlerle olacağını net olarak çocuklar da söylüyorlar. Ona katılan tırnak içindeki ihtiyarlar da, ihtiyar bilgeler de yani. Böyle yerli reislerinin de hepsinin içinde olması, buna onay veriyor olması çok önemli. Çünkü onlar zaten tamamen başka bir ödev, sorumluluk şeyiyle hareket ediyorlar. Onlar insan hakları, temel haklar gibi meselelerden değil, temel sorumluluklarla doğaya ve 7 kuşak öncesinden 7 kuşak sonrasına olan sorumluluklarıyla, ödevleriyle ölçüyorlar meseleleri. Onlar da var. Yani şimdi biraz güçleri azalmış olsa bile sendikacılarında büyük bir mücadele verdiklerini 20. yüzyılın özellikle başlarında ve 21. yüzyılın da başına taşıdıklarını, yani 68 hareketinde filan da ne kadar etkili olduklarını biliyoruz. Onun için de onların da desteği gelecektir diye düşünüyorum. Şeyin ilk paragrafını tekrar okumak istiyorum, yetişkinlerin metninin. Başımızdaki belaları çözmeyi okul çocuklarına bırakmakta temel bir haysiyetsizlik var. Yetişkinlerin yetişkin gibi hareket etmesinin zamanı geldi artık. Diyor. Evet, bunu da Bill McKibben yazmış evet. Zaten. Evet, bu şekilde. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyeceğim ama önümüzdeki hafta da bayram. Yine görüşelim. Bayramlaşırız. Bayramlaşırız. Nasıl bayramlaşırız? Nerede bayramlaşacağız? Bayramlaşırız. Bir şekilde bayramlaşırız. Önümüzdeki hafta bir şekilde bayramlaşırız. Elimizdeki kayıtlar da var, mevcut kayıtlar var. Belki onlar üzerinden aynı şekilde sesimizi duyurmaya devam ederiz. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.